Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith. I gotta have faith. Bravo, George, köszönjük, és közkívánatra akkor még egyszer, de akkor most együtt, jó? És ti is lassan-lassan lehúzzuk a rolót, nem sokára még egy ommás következik a legnagyobb magyar humoristának, ez pedig még egyszer a Face, ezzel a special act-tel búcsúzunk tőletek. És utána már csak a kívánságok. Amiben nincsen beleugatás. Robi haverom, Anetka haverom, Cseti haverom, párizsi haverom. Párizsi szuper haverom. És Pávó meg a König haverom volt ma este a HRZ-ben, és nyert a Real. És nekik ajánljuk ezt a számot. És Kornak. Boldog és szülőnapot. Kornak. Szerintem, legyünk önkritikusak, nem? Ő a jobb. Igen. Gyerekek, Hófi Géza, akihez mi képest mi mindannyian ilyen törpék vagyunk. Legelső sorban én. És én. És utánunk a Bajor Imre. Szóval meghalt ma Hófi Géza, és ez rossz dolog szerintem, mert az egyik legnagyobb magyar nevettető volt. Úgyhogy az ő tiszteletére. Ja. Emlékül. Aztán utána jönnek a kívánságaink. Emlékül. Hófi Géza. Te figyelj, wait a nanorál, how do ten nanorál, wait a nanorál, and wait a nanorál, wait a nanorál, do ten, and ten nanorál, and ten, and wait a nanorál, and a nanorál. És légy dám, kös a nyakkendődől csokrot komám. S a mellényed is pepita, a szíved már is veri a Dixieland szertelen ritmusát. Kérj a nagypapától egy lakcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt. És így eleresztve járj a régi jazzre, Charleston-t. mademoiselle chic. És légy vidám, kösz a nyakkendődből csukrot komám, s a mellényed is Pepita, a szíved már is veri a Dixieland szeltelen ritmusát. Jobb tip-dob-dob, kérj a nagypapától egy lakcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt, és így eleresztve járj a régi jazzre. Mert ma ez a chic, éted? Charleston-t, Charleston-t, mert ma ez a chic, ó, Charleston-t, Charleston-t, ma ez a chic, hui, hui, hui, éted? Bravo, bravo, bravo, bravo. Köszönjük, Hoffi Géza. Ne is tréfálkozzunk többet. Ne. Szóljon az a dal, amit én kívántam. Ez az. Ez ismered? Neked küldöm szívem. Csak ne cicceregj arra, kérlek. Így jó. Jó éjszakát mindenkinek. Depeche Mode és a Free Love. Hitre mély zsűrület. De csend lett hirtelen, Robika. Jó, el voltam foglalva, kerestem a saját kívánságomat. Jó, na és de. Olyan jó volt, hogy elszálltam benne egy picit, bocsánat. Olyan jó, hogy kicsit, várj, maradjunk egy kicsit csendben. Olyan jó, hogy csendben. Jaj, Istenem, angyal szállt te felettünk. Jöjjön az én kívánságom, jó? Gyerekek, tovább jó. Mulatás, nem tudom kinek, hol, itt vagy ott. Párizsi Miki voltam, és ez a kedvenc számom, tulajdonképpen semmi célzás nincs benne, de bocs, ha félreértettétek. Szevasztok! Isten király vagy. Ez nagyon jó volt. És jöjjön az én kívánságom nektek. Lenny Kravitztől egy új nóta. A digin. És nem a digin, hanem egy lassú. Jó éjszakát! Nicole Kidman számot bírtam ide találni a végére. A szám címe One Day I Fly Away. Jó éjszakát. Hogy is lettem egy day I'll fly away. Leave all this to yesterday. What more could your nyelvet megtanulni nem könnyű dolog, de vannak erre jól bevált gyakorlatok. Hogy nyelved mindig jól peregjen, tanulj nyelvtörőt, mondd utánam néhányszor a következőt. Remélem a nyelved még nincs összetörve. A szavakkal játszani lehet, gyakorolj, hogy szépen beszél anyanyelvedet. A gyakorláshoz használjunk egy másik nyelvtörőt. Mondd utánam, ha tudod, a következőt. Mit sütsz, kis szűcs, társósú sütsz, kis szűcs. Mit sütsz, kis szűcs, társósú sütsz, kis szűcs. Hogy kifújhasd magad, legyen egy kis csücs. A nervedű egy kisgyereknek sok gondot okoz, kellőképpen recsegtetni tán te sem tudod. Megtanulhass, tudok erre pont megfelelőt. Mondd utánam egyszer, kétszer az újabb nyelvtörőt. Répa, retek, magyaró, korán, reggel, ritkán, rikkant, harigó. Répa, retek, magyaró, korán, reggel, ritkán, rikkant, harigó. Ugye milyen jó játék a szó kifacsaró. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hey! voltam, erdőbe vittek, ahol vígan kóboroltam, űztem én a nagy és kis vadat. Jutott nekem mindig néhány apró kis falat, régen volt.